wodzie właśnie po to, by nie utknąć w martwym punkcie. W mapie drugi oddech w jednej sekundzie właśnie po to, by nie utknąć w martwym punkcie. Złapię drugi oddech w jednej sekundzie właśnie po to, by nie utknąć w martwym punkcie. To jest ten moment, na który możesz czekać i się kurwa nie doczekać. Dlatego dłużej nie możesz już zlekać, grasz na zwłokę, uciekać od podjęcia jakiekolwiek próby, choć łatwo się oszukać, zakładając ze skóry. To świat, który z natury potrafi być ponury, trzeba umieć wyrwać się spod jego dyktatury. Znaleźć się tam, gdzie rysują się nowe kontury. To przełom w twoim życiu jak małą wtóry. Łeb do góry, przestań się zadręczać, zacznij w końcu odprężać, stres przezwyciężać. Pamiętaj, trzeba się sprężać, konsekwentnie do tego zmierzać. Umiejętnie słowa dobierać w okamgnieniu, nazywać rzeczy po imieniu, na tle prawdziwej rzeczywistości, w odróżnieniu od wszelkich niezgodności, biorących się z braku znajomości tematu. Kto nie rozumie rapu, nie czuje jego klimatu. Ja go znam na drodze tego etapu, wyraźnie dostrzegam atut możliwości dużego formatu. Mówiąc pokrótce, życie nabierze rozmachu niebawem, wkrótce. Drugi oddech, Morwua, rok 2000. Każdy ruch zaznacza pewną kombinację, każdy moment stwarza sytuacje różnorodne, dogodne, raz niewygodne. Te proste zależności bywają podobne, takie się zdarzają. Na życia szachownicy, kolejne posunięcia, produkcje w stolicy cały czas powstają, dzieciaki się jarają, czekają na sugestie, wiarygodne wersje, to o nich te refleksje. Chcesz czy nie, bierzesz udział w grze, na którą trzeba mieć koncepcję. W zaspokajaniu własnych potrzeb, wyścig z czasem na bieżąco, lecz to co niby brzmi kusząco i prowokująco, poddaje wątpliwości. Ludzka natura pełna jest zawiści i chciwości, bez względu na okoliczności. W tym świecie liczy się wytrwałość, na nic o szczegóły dbałość. Kiedy podcina swoją gałąź, pamiętaj, ona szybko nie odrośnie. Smak porażki z tą przyczyną zgubny pośpiech, szczególnie na płonącym gruncie. Złapię drugi oddech w jednej sekundzie, w jednej sekundzie. Najważniejsze, że są jeszcze ewentualności, które służą poprawie jakości obrazu codzienności. Z każdym dniem ich obecności ten nabiera odpowiedniej ostrości. O to właśnie chodzi w szczególności, żeby nabrać pewności siebie, złapać drugi na szybkości, co wystarczy w zupełności, by odepchnąć z ulgą po całości, tym samym oderwać się od stanu bezczynności. To nasza dewiza, prawdziwa analiza życia, skrupulatna ekspertyza w oparciu o przeżycia. Droga do przebycia nie jest łatwa, co nie znaczy, że tylko się gmatwa. Dlatego jeszcze raz złapię drugi oddech w jednej sekundzie właśnie po to, by nie utknąć w martwym punkcie. Złapię drugi oddech w jednej sekundzie właśnie po to, by nie utknąć w martwym punkcie. Złapię drugi oddech w jednej sekundzie właśnie po to, by nie utknąć w martwym punkcie. Złapię drugi oddech w jednej sekundzie właśnie po to, by nie utknąć w martwym punkcie. Wow.